to program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 9 czerwca, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Trump wezwał Katar do zaprzestania finansowania grup terrorystycznych. Prezydent Duda oddał hołd Zbigniewowi Brzezińskiemu, którego pogrzeb odbył się w Waszyngtonie. Krzysztof S., były prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie, usłyszał zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. A zaczynamy od informacji z ostatniej chwili. Biały Dom potwierdził, że Donald Trump odwiedzi Polskę. Prezydent przyjedzie 6 lipca, tuż przed szczytem G20 w Hamburgu w Niemczech. Podczas wizyty w naszym kraju wygłosi ważne przemówienie i weźmie udział w szczycie Trójmorza, by, jak podkreślił Biały Dom, zademonstrować bliskie związki z Europą Środkową. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump wezwał Katar do zaprzestania finansowania grup terrorystycznych. Dodał, że ten kraj robił to od lat na bardzo wysokim poziomie. Tymczasem spór między Katarem a krajami Zatoki Perskiej zaostrzył się. Państwa Zatoki wpisały 59 osób i 12 grup na tak zwaną czarną listę z powodu domniemania związków z Katarem. Władze w Dosze odpowiadają, że zarzuty wspierania terroryzmu przez wpisanych na tę listę są bezsensowne, no Turcja wysyła na miejsce swoje wojsko. Na czarnej liście znaleźli się m.in. przywódcy obalonego przed 4 laty w Egipcie Bractwa Muzułmańskiego. Egipskie władze już wcześniej oskarżały organizacje o związki z ekstremistami. Teraz kraje Zatoki wpisały na listę także organizacje charytatywne, które współpracują z Katarem. Władze w Katarze odpowiadają z kolei, że zarzuty dla wpisanych o związki z terroryzmem są bezsensowne i stanowią pogwałcenie międzynarodowego prawa. Najnowsza odsłona konfliktu przybrała na sile na początku tygodnia, kiedy to Arabia Saudyjska, Egipt oraz 5 innych krajów zerwało stosunki dyplomatyczne z Katarem i oskarżyło kraj o wspieranie terroryzmu. Zawieszono też połączenia lotnicze z Dohą, a Saudyjskie Królestwo zamknęło granicę lądową z Katarem. Spowodowało to szturm Katarczyków na sklepy z żywnością w obawie o wyczerpanie zapasów. Teraz katarska telewizja Al Jazeera poinformowała, że jej serwery padły ofiarą ataku hakerów. Tureckie media informują, że Ankara wysyła do Kataru zarówno swoich żołnierzy, jak i okręty marynarki wojennej i myśliwce, by strzegły bezpieczeństwa w tym rejonie Zatoki Perskiej. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Minister spraw zagranicznych Niemiec po spotkaniu z katarskim odpowiednikiem w Berlinie zaapelował do krajów Zatoki Perskiej o pokojowe rozwiązanie konfliktu. Prezydent Andrzej Duda oddał hołd Zbigniewowi Brzezińskiemu, którego pogrzeb odbył się w Waszyngtonie. W liście odczytanym podczas prywatnej ceremonii żałobnej prezydent podkreślił, że profesorowi wiele zawdzięczają nie tylko Polska i Stany Zjednoczone, ale też cała wspólnota transatlantycka. Prezydent Andrzej Duda określił Zbigniewa Brzezińskiego mianem orędownika silnej więzi transatlantyckiej i prymatu prawa międzynarodowego. Prezydent podkreślił, że profesor przyczynił się do upadku bloku wschodniego oraz przyjęcia Polski i innych krajów Europy Środkowej do NATO. Zbigniew Brzeziński, będąc rzecznikiem wprowadzenia do relacji międzynarodowych praw człowieka i wolności demokratycznych, a nie tylko zimnych kalkulacji geopolitycznych, był orędownikiem amerykańskiego poparcia dla Solidarności, stwierdził prezydent. Andrzej Duda dodał, że Zbigniew Brzeziński zostanie zapamiętany jako jeden z najbardziej wpływowych intelektualistów i decydentów politycznych Stanów Zjednoczonych. Dziś, żegnając tego wybitnego polsko-amerykańskiego dyplomatę, wierzymy, że spoglądać będzie na nas z góry razem z wieloma innymi polskimi i amerykańskimi patriotami, którzy przeszli przez swoje życie walcząc pod sztandarem wolności i sprawiedliwości, stwierdził prezydent Duda, przekazując kondolencje rodzinie i przyjaciołom profesora Zbigniewa Brzezińskiego. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Krzysztof S., były prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie, usłyszał zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Mają one związek ze śledztwem prowadzonym w sprawie przywłaszczenia co najmniej 21 milionów złotych na szkodę sądu. O treści zarzutów dla Krzysztofa S. mówi rzeczniczka Prokuratury Krajowej Ewa Bialik. Były prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie podejrzany jest przede wszystkim o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, grupie, która działała od lutego 2013 roku do września 2016 roku. Nadto zarzucono mu niedopełnienie obowiązków prezesa Sądu Apelacyjnego, przyjmowanie korzyści majątkowych w kwocie nie mniejszej niż około 400 tysięcy złotych. Podejrzany jest również o pranie brudnych pieniędzy i poświadczenie nieprawdy w dokumentach. Krzysztof S. został zatrzymany wczoraj przez funkcjonariuszy CBA po tym, jak zezwolił na to Sąd Najwyższy. Jak informuje Prokuratura Krajowa, sprawa nieprawidłowości w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zatrzymania. Do tej pory zarzuty usłyszeli m.in. biznesmeni, którzy mieli wystawiać fikcyjne faktury VAT na rzecz sądu. A teraz w Trójce czas na sport. Adam Malecki. Król French Open w tenisie może być tylko jeden. W wielkim finale zagrają Rafael Nadal, który ma szansę na 10. tytuł w Paryżu, oraz Stan Wawrinka. Hiszpan w półfinale pokonał Austriaka Thiema, a Szwajcar po 5-setowym starciu Szkota Marreja. Finał mężczyzn w niedzielę, jutro zagrają panie. Łotyszka Ostapenko z Rumunką Halep. Także jutro nasi siatkarze zagrają w kolejnym meczu Ligi Światowej. Zmierzą się z Brazylią. Jeśli zwyciężą, szybko zapomną o dzisiejszej porażce z Bułgarami w Warnie. 2-3 i druga porażka w rozgrywkach. Polacy mają też dwie wygrane na koncie. Swoje spotkanie wygrały za to siatkarki. W turnieju towarzyskim w Montreux pokonały po tiebreaku Niemki. Nieudany dzień dla reprezentantów piłce ręcznej. Szczepiorniki przegrały w pierwszym meczu eliminacji Mistrzostw Świata. Lepsze okazały się Rosjanki, które wygrały w Astrachaniu 31-20. Rewanż w Polsce 15 czerwca w Koszalinie. Porażka także reprezentacji piłkarzy ręcznych. Oni grali towarzysko z Islandią. Wynik 21-24. O punkty w eliminacjach do Mundialu. Walkę rozpoczęli piłkarze w Europie, to już szósta kolejka. Niesamowity przebieg miało spotkanie w Solnie pod Sztokholmem. Szwecja strzeliła gola w doliczonym czasie gry i wygrała 2-1. Bardzo poważny błąd popełnił bramkarz trójkolorowych Loris. Wykopując piłkę, posłał ją prosto pod nogi rywala, który z kilkudziesięciu metrów kopnął ją do pustej bramki. Nie lada sensacją jest zwycięstwo Andory. 1-0 z Węgrami. Portugalia pokonała na wyjeździe 3-0 Łotwę, a dwa gole strzelił Cristiano Ronaldo, który ma na koncie już 11 goli w eliminacjach. 8 trafień ma Robert Lewandowski, który jutro postara się poprawić swój dorobek strzelecki. Polska zagra na Stadionie Narodowym z Rumunią, no i na pewno będzie to ciężki mecz, przekonuje Jakub Boszczykowski. Spodziewam się ciężkiego meczu, ale tak jak to w każdym meczu bywa, będziemy starali się zaskoczyć przeciwnika. Początek spotkania o 20:45. Polacy, którzy są liderem w grupie E, walczą o mundial, a za oceanem koszykarze marzą o triumfie w lidze NBA. Już za kilka godzin możemy poznać nowego mistrza. Jeśli koszykarze Golden State pokonają w Cleveland obrońców tytułu Cavaliers, wygrają całą serię 4-0 i ustanowią nowy, fantastyczny rekord rozgrywek. Warriors wygrali dotychczas wszystkie 15 spotkań w playoffach. Takiego osiągnięcia nie odnotowano w żadnej z najważniejszych amerykańskich zawodowych lig. Wojownikom do szczęścia pozostaje już tylko jedno zwycięstwo, aby zdobyć mistrzostwo, nie przegrywając żadnego ze spotkań w drugiej części rozgrywek. Przed dzisiejszym meczem wojownicy są zdecydowanym faworytem. Media w USA podkreślają, że Cavaliers mogą być w dołku psychicznym po pechowej porażce w ostatnim pojedynku. Poza tym w historii nie tylko finałów, ale w ogóle playoffów NBA nikt nie wygrał serii, przegrywając w niej już 0-3. Z Miami, Jan Pachlowski. To tyle na dzisiaj. Kolejny sport w trójce jutro o 7 rano. A jutro burze i deszcz na wschodzie Polski, na zachodzie będzie pogodnie. W Koszalinie 18 stopni, w Gdańsku 19, w Szczecinie 20, w Poznaniu 21, w Katowicach i Krakowie 22, w Warszawie 23, a w Białymstoku 24. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Przed nami nasi najlepsi zawodnicy w pełnej gotowości. Dadzą z siebie wszystko, aby spotkanie było udane. Ty też przygotuj się do spotkania i kup w Biedronce 10 dowolnych piw wybranych marek, a wybrane chipsy Lay's dostaniesz za darmo! Tylko do soboty lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły, limity i produkty biorące udział w promocji w regulaminie w sklepie. W Biedronce masz wiele okazji, żeby wspierać naszych. Biedronka, oficjalny sponsor piłkarskiej reprezentacji Polski. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8,5 minuty po 23. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. W znakomitym towarzystwie Anny Gacek i Michała Jakubika. Dobry wieczór, kłaniamy się i zapraszamy oczywiście do północy. Thank you. orkiestra, która grała do tej chwili gra, cytując klasyka. Tego samego zresztą, tylko z nieco innej piosenki. Słuchałem ostatnio nieustannego tanga i chyba nieprzypadkowo tak to postanowiłem skleić z dzisiejszym występem w obsesji, bo jakieś wspólne nitki, na pewno mentalne, wyczuwam. Republika ze swojej drugiej płyty z 1984 roku w biało-czarnym kąciku dzisiaj na początek. No to przeskok teraz do kilku dni wcześniej 2017 roku do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Było tam między innymi tak... Jedna taka uwaga, może niezbyt mocno związana z muzyką. Tak często odbieraliśmy przez te wszystkie lata i wciąż odbieramy od Państwa takie sygnały, że na przykład tej piosenki sobie posłuchałem albo posłuchałam jadąc samochodem w długą trasę. I to o różnych porach dnia takie rzeczy przychodzą. No więc ja miałem ostatnio takie doświadczenie, że słuchałem sobie koncertu zespołu Snowman ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. A wyjeżdżając z jednego miejsca, kiedy było jeszcze tam ciemno i po krótkim czasie zrobiło się widno i był wschód słońca, może to trochę tania pocztówka, ale było pięknie. Tak. City of the Stars z firmą La La Land w ich interpretacji całkiem niedawno tutaj w Trójce wykonali ten utwór w tak zwanych dodatkach. Tego nie było na antenie i to zostanie na zawsze w naszym archiwum jako pamiątka specjalna po tej wizycie z zespołu Snowman w Trójce. To teraz uwaga, 16 minut po godzinie 23 przenosimy się do najlepszego radiowego studia na świecie. Off sesja. Tak jest. Artur Jóźwik i Bogdan Koziupa oczywiście jako nasza obsesyjna ekipa na posterunku. W tym miesiącu trochę pogramy tych obsesji, pogościmy tych, których bardzo lubimy w ofensywie, najbardziej tak naprawdę, czyli młodych wykonawców. Powiem jeszcze tylko tyle, że jako taki mentalny patron całości jest również w Trójce dzisiaj Paweł Jóźwicki, czyli tak zwany Józek, który swego czasu gdzieś tam w zaciszu domowym, tak jak to było swego czasu z Cortezem, pokazał mi tę muzykę. No i i później ona się pojawiła na antenie. Później się zespół pojawił tutaj tylko i wyłącznie w formie słownej, ale obiecaliśmy sobie, że pojawi się też w formie muzycznej. Bitamina, witam was bardzo serdecznie. Siemano. Aha. Stało się. Tak jest. Mateusz Dopieralski, ty będziesz speakerem dzisiaj całego zespołu, ale od razu cię poproszę, żebyś przedstawił wszystkich, dlatego że tam spory skład w studiu. Tak jest. Ja tutaj mam reverb, ale to nieważne. No, na instrumentach klawiszowych Tomasz Sołtys, na basie zagra dla nas Maciej Matysiak, na perkusji Amar Ziębiński, na perkusjonaliach Nikodem Bąkowski, no i na mikrofonach Piotr Siebiński i Mateusz Dopieralski, czyli ja. Tak czyli, to wygląda. Czyli ty i on. Si. Co się stało przez tych ostatnich kilka miesięcy? Dlatego, że no w momencie, kiedy dostaliśmy te utwory z płyty Kawalerka, dostaliśmy od was zielone światło i od wydawcy, że można je grać nawet jeszcze przed premierą płyty. Mhm. I później zaczęło się coś dziać, bo zaczęliśmy o tym rozmawiać nawet przed anteną, ale teraz możesz się tym pochwalić, bo po to jest ta audycja. No co, zaczęło się dziać to, że jesteśmy coraz to bardziej mile widziani na różnych imprezach. Bardzo się z tego powodu cieszymy, że mamy możliwość grać. No i oby tak dalej. Czy ta kurtyna Republiki, którą grałem dzisiaj na początku audycji, coś ci podpowiada? No wiesz co, ja jestem aktorem, więc mi sporo podpowiada. acz muszę powiedzieć, że no ja nadrabiam polską muzykę, ogólnie muzykę starszą, rocznikowo ode mnie, więc no będę jeszcze na tym siedział. Okej, okay. Dyplomatyczna odpowiedź. A jak się, ale to już takie poważne pytanie, takie pytanie, może trochę nawet nostalgiczne, jak się nadrabia taką muzykę, będąc tak naprawdę no tysiące kilometrów stąd? Bardzo przyjemnie, gdyż wracam sobie po jakimś tam dniu samochodem i wyłączam to niemieckie radio, no i właśnie wtedy odpalam sobie takie różne klasyki polskie. Fährst du auf der Autobahn? Ganz genau so sieht das aus, mein Lieber. Gut. A2. Genau. Kiedyś była taka rozmowa na antenie, to już wielokrotnie o tym mówiłem, kiedy nasz wesoły korespondent z Niemiec mówił o tym, jaki komunikat usłyszał w radiu niemieckim. To nie jest związane zupełnie z wami, ale żebyście mieli dobry humor, to powiem to. Aha. Pani speakerka powiedziała tak: Achtung, Achtung, meine Damen und Herren, auf der Fahrbahn Nummer 3 liegt eine Badewanne. O, proszę, to, jak do tego doszło. No i przy okazji zaczął śpiewać piosenkę Już kąpiesz się nie dla mnie w pieszczocie pian. Sprytnie. Okej, okay, to teraz tak. Dwa utwory, później jeszcze rozmawiamy. Uwaga, uwaga, startuję was z wielką przyjemnością. Panie i panowie, zapowiadam tę obsesję w części pierwszej w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, zespół Bitamina. Bardzo proszę. Kolejka łamie się w połowie, drugą częściowa za rogiem, ale mnie to nie dotyczy, nie. Ja se wchodzę kiedy chcę i na papsa w tej wewte idę. Nikt mnie nie szturcha i jest miejsca w próg. Nie, to nie cud, że mam drina w parę sekund. Chyba barowy kojarzy mą twarz, widział w teledyskach. A teraz bliska ja, a teraz bliska ja, a teraz bliska ja, a teraz bliska ja. Wpływam na parkiet jak rozgrzany wosk, zadaję cios dwa kroki w bok opró. Się obróć. Mm. wpadłaś mi w oko i lepiej wyjdź, nic tam po tobie. Mów mi Pablo, nie dziś, mów mi Stavros i pijmy recinę z twego pępka. Zaczynam się wkręcać, ale ty jesteś piękna. Lubię, lubię, reszta poza klubem. Może jakiś Uber, może jakimś cudem dam ci swój numer. A ty tańcz, tańcz, tańcz, tańcz, tańcz. A ty tańcz, tańcz, tańcz, baby. A ty tańcz, tańcz, tańcz, tańcz, tańcz. A ty tańcz, tańcz, tańcz, baby. Gałęzie, chłopy przy studni nabijają na palstrach. W pierwszym rzędzie, w najdłuższej sukience mój kwiat, patrzy cały świat. My tańczymy w kółku, ty i ja i beat. Świerszcze, nie przeszkadzają mi. Polana pusta, wyczyścił wiatr. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, start. Poszło coś rudej królowej, źle szło się po sośnie, w górę, po korze. Ten mówi, że każe, tym godo, że korze. A kto kazał rudej kupić pazur w korze? Odrośnie, to odnośnie pazurka. Lepiej powiedz, co powiedzieć mama jaja szczurka. Wiewiórka, jeziórka, suszone liście, naturka. Przemycona w ziarnku zdębiała, gdy zobaczyła naród. Co chwilę ktoś w nią wbijał pazur. W parku szumią, że chłopiak dąb chce ją podlać i ściąć, sprzedać do Niemiec, a tam na tartaku Niemiec patrzy naturka, ludzka naturka. Zatyka płuca. Prywatna korepetytorka, kora mózgowa. Razem piszemy doktorat. Czy wiewiórka wie coś o narodach? Bo ktoś tam nie wie, a chce mieć doktora przed. Taki dodatkowy wspornik w szponach. podświetlony jako eksponat, a ponad tym wszystkim ruda królowa jest ponad. Po prostu jest ponad. Jest ponad. Po prostu jest ponad. Jest ponad. Po prostu jest ponad. Jest ponad tym wszystkim dookoła. Witamina. Część pierwsza w sesji w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. O właśnie, zabrzmiało to tak. Przyznam wam, że trochę się tego obawiałem, bo to jest też mój pierwszy kontakt z zespołem na żywo w takich warunkach, powiedzmy koncertowych, chociaż bez publiczności. Trochę się obawiałem tego, że jak tu przyjedziecie, to będą dwa laptopy i dziękujemy państwu za uwagę. A tu się okazało, że tam jest całkiem spore kombo. Myślę sobie, że w takich projektach najfajniejszą rzeczą jest to, jak się okazuje, że to jest żywe, sekcyjne i nie tylko piękne granie. Co wy na to? To może ja tylko powiem, że my jesteśmy właśnie bardzo wdzięczni, że chłopaki nas tutaj wspierają, gdyż inaczej właśnie w innym wypadku gralibyśmy z tymi laptopami. Także no co, moje ukłony. Ukłony w ich stronę. Super. Mateusz, czy... Czy trochę masz świadomość tego, że utwór Dom, który zresztą z tej płyty był pierwszym prezentowanym w Trójce i najczęściej, dla niektórych osób być może stał się czymś w rodzaju alternatywnego hymnu ostatnich lat życia? Ojej, no? Ojej, aż tak. No kurczę, bardzo, bardzo mi miło, zresztą bardzo nam miło, że tak właśnie ten utwór hula, że tak powiem. No co, każdy, kto znajduje w naszej muzyce cokolwiek dla siebie, jest chętnie widziany, no i niech szukają tam swoich prawd. Opowiesz coś więcej o tym kawałku? Co było w twojej głowie, kiedy to pisałeś? Tak, no więc tutaj Piotrek kiedyś miał taki, taki pomysł. Jak to było? Piotrek, pomożesz? Zbuduję ci chatkę, zasiejemy trawkę. I z tego nigdy nic nie wyszło, więc ja pomyślałem, że ten fragment sobie wezmę. No i co? I rozbudowałem to i myślę, że są to takie ciche marzenia dziewczyn, a też chłopaków w moim wieku, albo mężczyzn może bardziej, żeby tak to sprawnie szło z tymi 25-or... Jak to się odmienia? Letnimi? Tam dużo dzieci. W tym sensie. Tak. Z gromadką taką. Kilka tak, drużyn hokejowych w jednym miejscu. Słuchaj, ale czy ty w tym momencie się przyznałeś do tego, że kiedyś chciałbyś być ustatkowanym facetem w kapciach? Och, jak najszybciej, szczerze mówiąc. Nie, oczywiście mam nadzieję, że będzie czas na muzykę i różne... Szaleństwa. Te szaleństwa artystyczne, ale tak, jak najbardziej. Chciałbym taką drużynę. Kiedy ktoś dostaje waszą płytę, albo sobie jeszcze lepiej ją kupuje, Kawalerka, tę ostatnią, to z mojej perspektywy ma przed sobą niezłą zagadkę, dlatego że oprócz tytułów i kilku informacji znanych, których treść znana jest tylko wam, nie znajduję tam nic, ale znajduję jedną tajemnicę. Chciałbym cię prosić teraz o rozwikłanie tejże tajemnicy. Na jednej ze stron tej płyty jest tylko napis. Właściwie jest na dole data 2017, żebyśmy wiedzieli w jakim roku jesteśmy. A na środku jest napis kwiaty i korzenie. O co chodzi? No to nawet myśleliśmy, czy to nie ma być tytułem na płytę. Chodzi o to, że ważne są i kwiaty, i korzenie, czyli to, co jest głębokie, to, co jest rodzinne i właśnie korzenne, plus to, co jest słodkie, jest u góry, jest kwiatkiem. Mateusz, ale taka muzyka, jaką wy wykonujecie, to często... To jest muzyka jakiegoś sprzeciwu, jakiejś skargi, czegoś pod włos, jakiegoś buntu. U was jest trochę inaczej, dobrze to rozumiem? U nas jest tak, że chyba każdy z nas trochę goni za harmonią w życiu, nawet jeśli świat wokół nie zawsze pozwala. I staramy się sami sobie ją stworzyć we własnych czterech ścianach, czy tam każdy, gdzie tam lubi, a w Kawalerce. Czy tym samym mnie upoważniasz, żebym w przyszłych tygodniach i miesiącach, zapowiadając wasze piosenki, zawsze mówił Bitamina, zespół na tak? O! Tak, jak najbardziej. Bitamina Tuli i zespół na tak. Bitamina Tuli i zespół na tak. Okej, okay, druga część obsesji przed wami. Ja was startuję. Dwa utwory, teraz kolejne, z wielką przyjemnością. Uwaga, uwaga, panie i panowie, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej po raz kolejny na żywo Bitamina. Zbuduję ci dom, będziesz miała skromny taki szałas na hałas. I zasadzę brzozę tuż za rogiem, żebyś latem miała cień. Zawiozę do szkoły każde z naszych 25 dzieci i mowy. Nie ma, żebyś musiała wstać. Nie będę palił i nie będę pił i nie będę oglądał zakazanych rzeczy nocą na TV. Kolacja u twojego taty i bati, nic. Jeśli chcesz dla ciebie, mogę tak żyć. Tylko pęd czerwonych kwiatów ku bukiet róż. Błagam, pęd czerwonych kwiatów ku bukiet róż. A ty pęd czerwonych kwiatów ku bukiet róż. A ty pęd czerwonych kwiatów ku bukietu. Mówią mnie na mieście, że ponoć to spoko typ, dużo pali, ale spoko typ. Ciocia pyta, kiedy coś wyskrobię, cóż ja jej powiem, nie ma co skrobać, se nie poskrobię, bo jedna głupia, druga głupia, trzecia o mnie mówi, że głupi jestem jak but i że to cud, że w ogóle ktoś mi ufa. Daj mi jakąkolwiek, choć najchętniej to ze Śląska ciołka, niech pierogi lepi i pli. Zbuduję ci dom, będziesz miała schron, taki szałas na hałas. I zasadzę brzozę tuż za rogiem, żebyś latem miała cień. Zawiozę do szkoły każde z naszych 25 dzieci mowy. Nie ma, żebyś musiała wstać. Nie będę palił i nie będę pił i nie będę oglądał zakazanych rzeczy nocą na TV. Kolacja u twojego taty i bati, bati nic. Jeśli chcesz, dla ciebie mogę tak żyć. Zbuduję ci dom, będziesz miała schron, taki szałas na hałas. Zasadzę przodzę tuż za rogiem, żebyś latem miała cień. Zawiozę do szkoły każde z naszych 25 dzieci mowy. Nie ma, żebyś musiała wstać. Nie będę palił i nie będę pił i nie będę oglądał zakazanych rzeczy nocą na TV. Kolacja u twojego taty i bati, bati nic. Jeśli chcesz, dla ciebie mogę tak żyć. Pęd czerwonych kwiatów ku bukiet róż, a ty pęd czerwonych kwiatów ku bukiet róż. Błagam, pęd czerwonych kwiatów ku bukiet róż. A ty pęk czerwonych kwiatów ku bukietu. Oczy od plantów czerwone musisz mieć, bo bez spokoju w pokoju ciężko mnie znieść. Bywam zimny i dziwny, brudny, nudny, gorzki i gości zapraszam non-stop. Często mnie nie ma. Dziwną mam pracę, wiem. Coś, co mogę sobie podgrzać, jak wrócę, to umyję się i zjem. Bylebyś patrzyła na mnie jak teraz, bo serce mi staje na widok twój. Bije, jakby chciało wyjść, cała łapa drży. Powiedz, czy mogę być rycerzem, co cię do końca już chroni w twym życiu przed złem. Oczy od plantów czerwone musisz mieć, bo bez spokoju w pokoju ciężko mnie znieść. Bywam zimny, dziwny, brudny, nudny i gorzki, gości zapraszam non-stop. zamieszkać na wyspie pewnego dnia i ze mną. To wystarczy, że powiesz tak. Bierz kapelusz, jedźmy stąd, zdążymy na prom. On zabierze nas na Kubę zaraz po ślubie. Jeśli chcesz, jak widzisz, ja już wiem. Ja już wiem, ja już wiem, ja już wiem, ja już wiem. Ja już wiem, ja już wiem, ja już wiem. Ja już wiem, ja już wiem, ja już wiem. Ja już wiem. Do samego końca pytanie do niej też z płyty Kawalerka, zespół Bitamina. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej podczas sesji. Mateusz, tęsknisz za Polską trochę? Tak, tak, non stop tak naprawdę. Chyba, że jestem w urzędzie jakimś, to na odwrót. To nie tęsknisz, wtedy nie tęsknisz. Tak. Słuchaj, a jest szansa, żeby kolonię zmienić na jakieś polskie miasto na stałe, czy na razie tak? No co, kombinuję jak mogę. Tam oczywiście też jeszcze jakieś projekty od czasu do czasu chętnie pogram w teatrze. Tak, projekt żona jeszcze oczywiście. Najważniejszy. Tak, najważniejszy, więc no nie ma lekko, ale myślimy nad tym i mocno pracujemy nad tym. Super, ale będziesz w Polsce w najbliższych miesiącach często, dlatego że Bitamina będzie się pokazywała na różnych dużych imprezach tutaj. Powiedz jej, na jakich? Będziemy grali na Openerze. Niestety nie znam terminów, ale to 29 właśnie tutaj mi Tomek podpowiada. Będziemy na Alter Stage'u. Potem gramy na Offie w Katowicach na otwarciu, czyli 4 sierpnia. Sierpnia, tak jest. O 16 właśnie tutaj dopowiadamy. I co? I ktoś jeszcze pamięta jakieś terminy? Ja niestety nie jestem jakoś świetnie zorganizowany. 23 czerwca w Warszawie w Miłości. W Poznaniu 16, a 17 w Koszalinie na Good Vibe Festivalu. Możesz być pewien, że w tych Katowicach na Off-Festiwalu to będziemy cię łapać. Zespół cały będziemy łapać w ogóle, bo my też tam będziemy. Fajnie, to już się cieszę. Nie rozstaję się z wami na długo. Czy możemy się tak umówić? Jak najbardziej. Okej, okay. Bitamina w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Jeżeli się umówiliśmy z nimi, że to jest zespół na tak, to teraz kolejni wykonawcy, których mogę tak ochrzcić. Zresztą to już chyba zrobiłem jakiś czas temu. Paula i Karol z nowej płyty. Why, oh why, oh why? My head and sigh. Lost but not forgotten. Lost but not forgotten. Am I? Lost but not forgotten. Lost but not forgotten. Am I? Where, oh, where am I? lost myself inside. Lost but not forgotten, lost but not forgotten, am I? Lost but not forgotten, lost but not forgotten, am I? Things don't turn out quite the way we want them to. Life is not exactly as it seems. I wish I could wake up and turn to someone new, but it just so happens you're the one I need. Lost but not forgotten, am I? Lost but not forgotten, lost but not forgotten, am I? Don't turn out quite the way we want them to. And life is not exactly as it seems. I wish I could wake up and turn to someone new, but it just so happens you're the one I need. Lost but not forgotten, Paula i Karol, najnowsza ich płyta Our Town przed chwilą. I wracam w ofensywie dzisiaj do biało-czarnego kącika, czyli muzyce bezpośrednio czy pośrednio poświęconej i Republice, i Grzegorzowi Ciechowskiemu. Ta piosenka może być zaskoczeniem dla słuchaczy ofensywy, bo on się nigdy tutaj podczas naszych spotkań piątkowych wieczorem nie pojawiał, ale ostatnio sobie przypominam Księgę Urodzaju, bo to chyba był ten ostatni album, nad którym Grzegorz pracował i w związku z którym nagrał ostatnie, jak się później miało okazać, dźwięki w swoim życiu. A tak naprawdę ten utwór stał się hitem, ale jeśli nie będziemy tak myśleć, to po prostu pomyślmy sobie, że to jest piękna piosenka. Właśnie mnie, bo wiesz, że gdy zimno ubiorę i do siebie wezmę cię. Yes. twarzą w twarz. Chodź, patrz jak walczę. Może głupio mi o tym mówić, może to niezręczne, ale pamiętam z tamtej sesji i ze spotkań z nich takie momenty, kiedy czytał moje teksty, teksty do piosenek i zatrzymał się przy siłaczu, delikatnie się uśmiechając, bo spodobało mu się to połączenie międzynarodówki z tematyką miłosną i powiedział: fajne. Tak wspominał Marcin Rodzynek tamte spotkania z Grzegorzem, siłacz z tej sesji, no a później okazało się, że płytę od strony producenckiej kończył Leszek Biolik i ukazała się w 2003 roku pierwszy solowy album Marcina Rodzynka, Księga Urodzaju, i z niej Siłacz. Za prawie 5 minut północ, no to jeszcze jest jeden utwór. Ja mówiłem o tym, że się z nimi nie rozstajemy na zbyt długo. I ten ostatni utwór, prosto ze studia imienia Agnieszki Osieckiej, na dobranoc, wykona zespół Bitamina. Bardzo proszę. Nie pytaj, czy poznałem osobiście typa. Nie pytaj, czy mam pojęcie, gdzie mieszka, bo ja przecież go znam. Nie pytaj, czy na wschodzie dadzą spokój. Nie pytaj, czy na mrozie się nie zatnie karabin. Nie pytaj, czy pamiętam o podatku. Dbam o to, by nie pozostawić spadku. Niech się wnuki nie kłócą o papier ukryty w kanapie. Bo ja jak lunatyk wędruję po nocy, mamo. Nie kuma, ty chyba tracę szlak. Ta nuda my wy, ona znów to samo. Kolejny pap, aż trafi mnie szlak. Ej! Jak lunatyk wędruje po nocy, mamo. Nie kuma, ty chyba tracę szlak. Akurat łyk został i wychodzę stamtąd. Pole ostatni raz, bo odwagi brak. Coraz częściej nie wiem. wiem od kiedy gubię rytm. Może przepuszczę całą pensję, nie wiem tego jeszcze. Kroki się mylą coraz częściej, nie wiem od kiedy gubię rytm. Może przepuszczę całą pensję, nie wiem tego jeszcze. Jak lunatyk wędruję po nocy, mamo, nie kuma ty, chyba tracę szlak. Ta nuda my wy, ona znów to samo, kolejny pat, aż trafi mnie szlak. Hey! Jak lunatyk wędruję po nocy, mamo, nie kuma ty, chyba tracę szlak. Akurat łyk został i wychodzę stamtąd, wolę ostatni raz, bo odwagi brak. To ja mam jeszcze tylko taką prośbę do słuchaczy w sprawie witaminy. Proszę zabierać kawalerkę ze sobą. Niekoniecznie w ten najbardziej ofensywny czas dnia, ale również na przykład pod poduszkę. I bardzo dobrze, pozytywnie z nią zasypiać. Elef Nuts. Przed chwilą jeszcze na koniec od nich. Kolejne sesje przed nami i kolejne spotkania. Zespół Melancholy Hill za tydzień, bo jeszcze pamiętamy o zwycięzcach całego tego konkursu, tego przedsięwzięcia długiego podczas Orlen Warsaw Marathon i oni wystąpią tutaj w Trójce w następny piątek. A za dziś już dziękujemy i życzymy dobrej nocy. Anna Gacek, Michał Jakubik i Piotr Stelmach. Proszę dobrze spać. Pa, pa. Autopromocja. Zespół istnieje od 45 lat. Od ponad 30 podtrzymuje pamięć o Wojtku Belonie, ciągle koncertując. A tam w Mechociany kamień, tam zaduma wiatru graniu, tam powietrze ma inny smak. Wolna grupa Bukowina. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej i na antenie Trójki. W niedzielę, 11 czerwca, kilka minut po 19. Zapraszam, Janusz Leblesem. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Przed nami nasi najlepsi zawodnicy w pełnej gotowości. Dadzą z siebie wszystko, aby spotkanie było udane. Ty też przygotuj się do spotkania i kup w Biedronce 10 dowolnych piw wybranych marek, a wybrane chipsy Lay's dostaniesz za darmo! Tylko do soboty lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły, limity i produkty biorące udział w promocji w regulaminie w sklepie. W Biedronce masz wiele okazji, żeby wspierać naszych. Biedronka, oficjalny sponsor piłkarskiej reprezentacji Polski. Żegnamy reklamy.